وتحصرون الى جهنم کافر تو ستغلبون دنیا کی با کمزوری کرشائی دا زور بستا سو اللہ ختم یا اللہ دا کافر زور ختم کا یا اللہ دا امریکائن و دا اتحادیان زور ختم کا اللہ پا یو بل اختک یا اللہ مسلمانان تن اخلاص کا اللہ دا افغانستان امارت اسلامیہ پزے کا یا اللہ یا اللہ دا شیخ اسامہ دا ملا عمر دا غد ملگر و کامل حفاظتو کا اللہ پاکستان کی اجزہ اسلامی نظام راولا یا اللہ دا مثل قرآن ذکر کی ستغلبون و تحشرون الى جہنم دول سمیت درم سپارہ سورۃ آل عمران کافر و تیارے کرے دے ناولی راولا دا ذکر کی اور پکار برانشی ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ كَفَرُوا تَمَالُوا لَا تَسْتَفِيدُ نِشْدَ الرَّسُولِ دِيَارِ الدُّنْيَا نَدُنْيَا كَيْفَ يَرَوْنَ دا خیرت صدا اولا ذکر کلا هم وقود النار دوزخ دی بیا دا دنیا دا یری نمونه ذکر کلا فرعون تاو گورا اچنو دا اغا نمخ کی اغو سر اللہ تاو گورا اخذاهم اللہ بی ذنوبهم واللہ شدید العقاب تالهم صدا در کولشی درم دلبانی دا دنیا صدا قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الى جهنم و بئس المهاد کافر تو کمزوری بے کرش دنیا کی دا دنیا یرا دا خیرت تحشرون الی جہنم پورت بکرش دوزختا اب یہ علی مثال ہو قد کانت لکم آیت فی فئتین التقطا فئت تقاتل فی سبیل اللہ برے اللہ چالوار کرے ہو اللہ یعید بنصره من یشا واللہ ذو الفضل ان فی ذالک لعبرت لعنی الابصار دا دا دنیا تخویف یرا نو سنگ چی کافر لا یرا ولی تخویف دین دا سن مسلمان لخوشحالی دا کنی بشارت دی چی کافر کم زور کی مسلمان ضرور کی کافر تاوانی کی جن مسلمان گٹور کی اگر گٹا کی فیدہ کی ات تخویفات الدنیویہ واقعات دا انبیاء علیہ السلام دا قومونو طول ات تخویفات الدنیویہ دی او ال بشارات الدنیویہ دغ قوم میں تباہ کوئی ایماندار میں بچ کر تباہی دا قوم دا دنیا یرا دنیا دا عذاب نہ یرا بچ کول دے قوم دا دا دنیا خوشحالی ندی مثال سورۃ الشعراء کی ارا واقعہ چیز کر کے ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین دا دلیل دے خوڑیر خلق اسی ایمان ندے رہا ہوڑے اگار اتنے دے خوڑیر دو موسیٰ علیہ السلام تذکرے کرے رہا اور بیاد فرعون موسیٰ علیہ السلام مانے گا دباؤ فعلتا فعلتا کلتی فعلتا وانتا من الكافرین نو بیاد موسیٰ علیہ السلام اگٹ ذکر کی فالقا موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون پنجس اختم شروع ہے موسى علیہ السلام موسى غردولا اغار تو ختم شو نتیجہ سوا نتیجہ راو کی موسى علیہ السلام گٹلا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى و هارون منگی ایمان داور لے صدا غور کر اللہ بچ کرو فرعونیان اللہ دوب کرلو فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وازلفنا ثم الاخرين وانجينا موسى ومن معه اجمعين ثم اغرقنا الاخرين ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين التخاويف الدنيويه فرعون فرعونيان الله تبارك وتعالى اول تباهي خدارا لچپرشو عالمان داغو ابو ايمان راو ابو مسلم الله ارے تیرا رکھے خود دا قدیم و قبانیم ہدایت بیانمون ملگیری اللہ بچ کر افغانیانی ڈوب کرو ثم غرقنا الاخرین تاسو بم ڈوب کم زما قدرشتے اختیار لرم فزمکا امان رم پا اوبو کے لاسمان ندبانی کانی ورمدہ کولشم ان فی ذالک لآیا دیکی نخلا و دلیل دا دیچ اللہ بچکینو بچشی البشارت دنیویہ دا دیچ اللہ تباکینو تباشی البشارت تخویف الدنیویہ دنیا کی اللہ تباکی ہو ما کانا اکثرهم مؤمنین اسم نمانی بیاو ما حال لے دے ابراہیم علیہ السلام تذکرہ او دا آغا اگر سفر دا آغیر ذکر کرے دے دا آغیر سرم جا جا ذکر کری کہ آغا ان فی ذالک لآیا وما کانا اکثرهم مؤمنین اسم دیر خلق نمانی تخویف دا آخرتی ذکر کرے کب کیو فیہا ہم والغاون و جنو دی ابلیس دنو علیہ السلام تذکرہ کی وی اغا میں ڈوب کرلو او اغی سرا نیکان میں بچ کر سم اغرقنا بعض الباقین یوصل شل صورت شعراء کی یوصل شل فافتا بینی و بینہم فتحا و نجینی و من معی من المؤمنین فیصلو کرما دو ترمین دا کامل فیصلہ بچ کما چ سرے دیمان والا ما فان جے نہ ہوا مما فل فلک المشعون البشارت الدنیویہ خلاص میں کا مرگری ثم غرقنا بعض الباقین التخویف الدنیوی ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین مبیاد ہود علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ ذکر کئی دارا قوم سلام اللہ دا شنتاو کرو قوم انہ مندلا نتیجہ دا چا اللہ تباہ کرو فکذبو آیت نمبر یوصل نادر فکذبو فاہلکناہم ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین درو جنی گانا یوزل ندی درو جنی گانا دے تر آخرہ پوری اللہ ما تباہ کرو وما کان اکثرهم مؤمنین ان ربک لہو العزیز الرحیم قول والا اللہ دے دو صالح علیہ السلام قوم اداغو تذکرہ کری دا نویاغی ذکرم کئی فا اخذہم العذاب یو صلت پندوس کی فا اخذہم العذاب ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین ان رب و ان ربک لہو العزیز الرحیم رب دی میرا بانا دے صالح سرد قوم نے بچ کو التخویہ البشارت الدنیویہ او بل طرف تا قوم او کی مخالف دا طول دا تباہ کر التخویف الدنیوی دلوت علیہ السلام دا قوم تذکرہ کی آیت نمبر یوصل دعویٰ کی ثم دمرنا الآخرین اغم اخلاص کی فنجیناہ و اہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین خلاص کا مغلوط عدد کوروالا طول الا عجوزا بے دے زنانہ کمزوری فی الغابرین پاتے کی دن کی ثم دمرن الاخرین تبامکر پاتے نور وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین اور ما پدوبانے باران بد دکانو بدو باران دے رولے شو ان فی ذالک لآیہ آیا البشارت الدنیویہ التخویف الدنیوی دا شعیب علیہ السلام دا قوم تذکرہ کرے دا ان دقی ذکر کری دی ہر یوی سرو ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثر مومنین آیت نمبر یوصل نہاتیا کی فکذبو فاخذہم عذاب یوم الظلہ انہو کان عذاب یوم عظیم دو درو جنگار شعیب مولود عذاب در رجز سوری وریز یقینن عذاب در رجز علی خطرناکی البشارت الدنیویہ التخاویف الدنیویہ دا ذکر کلق قرآن دا ذکر کی نتیجہ پتاور باندے چی چوشو اوز دتا امدرہ کردے دو زیدے دے اوز راو کردے اور کل کل قرآن داؤں کی نمرن کی تحدید زورن اور اٹن اور کئی امنون کی تا تلقین دا تثبت ادکل کیزو کی ٹنگ شوئی چاہتا دا خبر خبر نوان اوڑی کدو من نشی نو سزا بولو اکوم خطا تا دائویم چاہتا پا خبر خبر ٹنگ شوئی چاہتا دا دی نوان اوڑی فاستقیم کما عمر سورت بقرہ کی آیت خیم لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم كتر خلق برداكم لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ندن پیرنگیان خوشحالی گی ندن یهودیان خوشحالی گی پلگ لگ خبر من ربانے حتى تتبع ملتهم تراغی چد دو پورا دو دستور روان شئی اچھا دو پورا دو دستور روان سے پر دیدی نہیں بائیں میویدی نشوے مفیدہ سر اوخاتل استادہ دین دوائلونا استادہ کولونا فیدہ سر تصبت کلکون اتیقل بیدارول اخیارول زان پوہ کا دنیا دے طول پر خلاف باندے روانا را اتلا پری بائیں نہیں پوہ آیت نمبر یوسل پینزم سورہ بقرہ ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ويخشوي زان پوکا ستا دوستو کشتی نکاپر کتابیان او نمشرکان کتابیان یهود و نصارا خوخ نیتا نبرداشت کی نزان پوہ کا دا سینے چپا بے خبرے کی دیوالو دے دمیانزا دیم مشرکینوں نے خواہ دی اندوانوں کا لخواہی دی چینیانوں کا لخواہی دی روسیانوں کا لخواہی ولی المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم دی مولیانوں نے خواہ دی پیرانوں نے خواہ کوشش پر خپل پلوس مناسب دے دی کئی چھ ختم دی کی پابندی دے باندیو لگئی رکاوٹوں نے پیدا کی دا سکت کرو چه سبا تختی نزدی نن خبرون سبا بیا تختی کنه نزدی نن خبرون چه میدان تا موزا وی کنه لاله بجور که دامزول پی غورونا جانان جنگ که پشانشی لاله بجور که دامزول پی غورونا سبا تختی نو دلتو بتا کری پی غور بای مال را کری ایو چه سنگ چلو شو چه وزه که میلمان از مصبخی منزو شو مجھ جی چاہو کو فرض ہو کو میرا مراوت سنت ذا اللہ بارو کو مگرالو جی امال کجرا کی جو بیبا کا سوائے ناس کو سپین گیرے ذات غلم ما خو پیدن کی بیبا کا رہن ذات غلم ما ہوئی پانچ پیریان نیس نابود شو خبر شروع کو لکھو لکھو بیوکو پائی بیوکو پسائی اس مجلس گیاں پر دوشا بھائی پانچ پیریان نیس نابود شو مائی سنگا پانچ پیریان کو ہستا بود دی ستا دی جماعت کی زامون چی چاو کدا دا پان پیریانو پا خونا مانی شیو کدا ستا پا خونا شیده تو خلال تا کی پرتل و اولی تا کی با سنتو کی بیا برا گردی مقتدیان و سجد پر شریک با تقویتا ریو کنی باو پاسی دا ستا طریقه شو کزما اوشو اما لکو توی استاد غلیشا وینا وی نیستو نبود شو نما وی دل تا کی استو گورا بلدا وینا کنا و لارو تختید حالتی ملاو غتلیو وی لارو تختید ما یو تختید بیا میں رہا ہوں تختی دیر حساب کا خیر رہو تو خوزہ دا ناستیم تا کمہ مسئلہ ہے چی مسئلہ بھی باس کئی دلیم خبر دام آئی نور بے سر اچھ جل کرو خوزہ دینا واغستا علار وعدو لکڑا لتکی ماولا وعدہ کرو میں نور بے سر اچھ جل کرو خوزہ دینا واغستا علار میں تو سوی چی ناس ہو جی بلا خوزہ دینا واغستا دقا سے کیا رہا او مالوکو توی نصبری دی استاد چی تو دی پر مگو نو شرمو لی دی تکیو ناسی نصبری دی میں نور سر سکھوں گی حکم سلام ہے دیو گیا پیغور در گئی پنج پیرے اور تختیل ہوئی جنگ پیغور منگلہ جوڑ آئی مکہ وغیرہ کے نا دلگان کم ناستی یو پہ کہتے دل سہی کچھ چوائے نو بیاو پشا کے گی نا بیار سے چرا دیو گرو سکے گی نا ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب دو کلی خلق بجن دشمنی کی ملیان بجن کی دو بار بجن کی دو زن نگدیم کی نو کٹنگی دیشن زن تین کا نو بیا دی دی تم تے قوج و زمگا دو استادانو جبا کی وی خول تو پدان نی پو اتنو چکن دا کل زمان دوستان دی ادا کل زمان مونین کی دی دانی دی گوره خودو بلا مقام دا مندلی اچی دا ناس تی یا خسار کتا کوره نکارا کوتا بکی گوری چو کم زبا دا اعتراض پیدا کو چو پاقی پی بیا اعتراض کو ندام اصلا قرآن بیا بیم دربانی دی کر کے آیت نمبر یو سن مہم کی ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم بعد ایمانکم کفارا حسدا من انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فعفو واصفحو در زلن غاری کتابیان لو یردونکم گردول ستاسو پست ایمان نکافر چی بیاتاسو کافر کی یردونکم ود در زلن غاری یو خبر کی بجسوس کی بلک کی بجسوس کی پریدی دی نا سو چی سور کافر کرے سور بھی لیدی کرے نہیں ترہ وقت پوری دی پریدی نا دو چی کرے دیا با دا غومانی دا مسئلہ دویم سپارہ کی ذکر کی وی پیغمبرتا و خبر منتدہ لن ترضان کل یهود والا نصارا حتی تتبع ملتهم یهود نصارا نرزا کی جستانا تراغی چروان شتر پو پورا دو دستو دو دو بانی پورا خون دو دو منی نو علبا ستان خوشحالشی اچی پورا دیولا نی مندلی نو خوشحالی کی دینا نا نو سوانا پورا کفر تا تیاری که پورا کفر تا تیار نی نیو خبر ممانا ات سبت التلقین او التیقظ ویخشا نظر سترگ تلور کا گورا حالات معلوم ہوا زانو دا قومو دا خبرہ قرآن کلا پا یو مستقل عنوان وانی ذکر کی سورة العنکبوت پا دی مسئلہ باندی راول لے کستا خیال دائی چی کار میکرے دے خلق سمشے دے وز بگو سمی نخاتائی صالح کارا موسیٰ محنت کرے علیہ الصلاۃ والسلام او ہارون صالح کارا صالح تو شپول تلے صالح شپی روزی لانی کی پرشی قوم بلاو انا قد فتننا قومک من بعدک وظلہم السامری ستان رسو ستا قوم پر مصیبت گرفتار کو چھ مصیبتو اظلہم السامری بیدین چالاک ملا بیدین اکڑا ملا راگے درگاہ لو جوڑ کو اے ہادا الہکم دا وسیلہ اللہ تپاغی والو دا خیالون کی مصیبتوں برازی پہ دین کی دننا بی دینی برازی نئی نئی بدعات نئی نئی شرکیات برازی خبر بانے کی تو خبرے کی نمت بے ڈکڑی احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقو وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ سخیال کی خلق چی ایمان راولا ہے پس جو خبر پر دیر سولا ازمیخ من راضی بی دینی و بیان راضی وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَقْتِنِ دین کی دا سے پریشانی راوستی تازید تاکی بم راضی نئی نئی بیدار عبداللہ ابن عباس ہوئی وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ بِالْبِدَعَ وَانْتِحَاكِ الْمَحَارِمِ یعنی بدعات منور نہیں پیدائی نہ پیدا کی دا اللہ دا حکمون بیزتی ہے بیدوی با پا بلا طریقہ با انرازی جتے ہیں پیدا طریقہ ما ختم کرو بلا بنا رازی پا بلا برا شی ٹیوی برا پیدا کی ٹیلی ویزن برا پیدا کی خبر بانے تو اگر خلق پا بلا رولے اللہ کانو جنکے با طول غیت نسی فتن اللذین من قبلهم خبر بانے اگر با ویسیار پیدا کری خبر بانے د ٹیپ پہ نمبانی بے ناشنا ناروان آرہا کے صدی پیدا کری روڑ با اعباد تغذی فتن اللذین من قبلهم تا سخیہ لے چھے ازمیخ بندرا جی او داشن طبید پیغمبران و دعوت خلق قرآن کرے دیں نستا دعوت بندرا جی گئن مطلب اس دے اخیار شا بیدار شا بلکل تیار مسلح لکا دشمن تا پہ محاض بانی اولاد مرابط او ترور طرف تا گور کی دشمن دا کم دینا حم لکے پسطح قباندی کی دمخ کی نرازی ہے کہ درستو نرازی نو دا سوے پا خپل جائے کی خپل کلی کی خپل علاقہ کی درشان تا تیار اور ار وقت مقابلی تا دی بیدی نئی چی بیدی پا کم رنگ مانی سر ترگن دی پا کم طریقہ باندی رازی دا کم طرح پا رازی دا مولیانو طرح پا رازی که دا میانو طرح پا رازی دا او کد حکومت دا طرف ناردی که دا عوامو طرح پا رازی دے طول تا با اخدیار بیدار و لاری یا با میدانو گٹے یا با سر اخرے کامیاب باشے چی لاری دا دنیا نا کامیاب میدان دیو گٹو نا کامیاب ہیں دو صورتوں کی ات یقظ او ات تنبی یا التلقین بالربط التلقین بالاستقامہ دا مسئلہ اصلا پیغمبر تذکر کرے علیہ الصلوۃ والسلام التلقین منت کی سورت یونس کی ہوئی، فاستقم سورت ہود کی، فاستقم کما امرتا ومن تاب معک، استقم نی قدرے کا مضبوط چرت سستی کرانش، افلا اکون عبدا شکورا، روز خو روز و رشپیر و پیغمبر السلام علاو دم رب علاو قرآن بیوی اللہ تب جلل چخپی پانڈے اوپر سی دی خلق و توی وی اللہ بخلے زان دم رسل سڑے کئی، رسول علیہ السلام جواب ورکو چی بخلے میں خود زیاد تعظیمی پکار دے کنا، افلا اکونو عبدا شکورا، بیا خودی قدردانی پکار دے کنا، لکہ سوی تے ہوئی تو خواسی موری ستا سی ضرورت تی نخو موری بکم ورم الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ موری مکر لدی شکریہ بادا کم عبادت بے حکم ندیو جن نبی علیہ السلام تو فستقم کما امرتا ومن تاب معک ولا تطغو، ندی خبر نوان وائی پیغمبر تو استقم او من تاب معک او مت تخون کی ولا ترکنو لا تطغو وانوائی نسستتا ناراست خلقتا او دا تخون کی لا ترکنو الی الذین ظلمو فتمسکم النار وانوائی ظالمانتن اوبر سیدمائی اوبر گیدمائی اور سوخرہ سون کے بنی آیت نمبر یو سل دولس دیار لسکی ولا تطغو تیر نشے رخ پل مقصدنا دا پریوی پر سیاست اختشی سڑی ہوئی تاسو یہ خبر کیسے توحید دیا توحید دیا بدعت دیا بدعت دیا دنیا بانی طوفان را روان دے شرک و دے بی دینی قانون دے کفر را روان دے تاسو دا غیر چنم ناک لائی ادا غیر چا تدبیر انو کمو خوندہ دا توکانا چی دا غیر کفر را روان دے خود تا دیتا تدبیر ہوئی چی اوٹو ناوکا امی مرے سملے را لارسا چی حورو دے غلمان دے حورو سر یو دیشی زکاسو خوزان دالی دی کنان تا کہ وہ حورو غلمان یو جنت کی بیو دیشی مقام لڑی نزبرگ زمانے دنش سم لیتا اس بے شہادت قبضی کی دا قاضی پمر کی بے گواہی قبضی کی شہرت پکان دی تو سوئی گواہی نے کبھی سو تو ہوئی شہادت کی قبضی سو تو ہوئی پاسق تو ہوئی مومن کی مولا نہ پاسق جائیے دیر ادت ہوئی کہ دادا بانے سود نہ جتے پاسق شے یو مولا تلو پا دوکا بانے خلکو بیلو کوستانیانو موٹونو لوار کردانا خبرانو تمہیں بکڑے اچلانا غاجز بے سملے کی راسے نسو خس پی بیا بکی یو راو اترابا جماعت کی بکینا دالو بے تلاوات کو قدیم دل رجاو پر کو دی پیر کو رجاو پر کمین مولی سے کمین بیاو پر کو یہ ماج قسم کو بیا زم نتن ما تو ورا اگر وٹی مل سے دی دار کو اگر بول دی یہ زنا نہیں بیا ریانے خبر نہ مانی لے کی جس منگا کہ یو طرف تسل دی بل طرف تا یو د پاسا جن کی دی یو د پاسا جن کی دی سل دا یو د پاسا جن کو مانی لے کی ا د سل لو لو مولیاں کی یو یو گرے تقسیم کی دلس تو نکی دمر خولی مبارک جین دی دا او خبر نمو نلگی نیزان شرم دانور کام پورا داشتن میں توبہ دیگی چی شہادت میں قبلی گی اپا نور میں بیرہ نیش دی وی تاسو دا خبر اکی سبر سن اد اتفاق خبری کوا دی وقتی اتفاق دا اتفاق خبری کوا چی عائشہ صدیقہ تا کنزل فروشی دا اتفاق خبری کوا چی ابو بکر صدیق تا علیہ لعنت اللہ و الفروشی بلوچستان کی دی حکومت کی دی متحدہ مجلس پر حکومت کی بلوچستان کی کتبیو کی دکلی چی پی نکلو ابو بکر علیہ لعائن اللہ ابو بکر دی اللہ لعنتونی دا دی مجلس تی حکومت پر برکت شیدی چی دی مجلس حکومت نو حرام دی کشی اصال کتولر اگو وار اسپدان بانی کی خو بیاوی تی مجلس خبری مکا میرے خبر مجلس خبر خود مجلس پکار دا چی دی مجلس خبری نو مجلس بھی جوری گی چی دی مجلس نو مجلس بھی جوری گی اللہ خدا دے ذرہ پر درد میں ماں اللہ شاہد دے چھ دے ذرہ دے درد میں دیں چھ نئے دے مجانو بیزتی نہیں کی دے دے مجانو گستاخی نہیں کی دے خبر ہے نمہ ملے کین چھ نمہ ملے کین سر دانا تکی شریک آئی بار کینہ خبر را پر ذرگونو لکونو خلق وجہ مر گری خبری تا وجہ گولی دی وہ سم تلی دی مجھے تلی دی اللہ دے دین کارتے واخلا اللہ چھ دین بارا کھو دستور رکاواتی اللہ ختم کا اللہ خوری دی اتبار کا چھ سا تون پیوشی تون پی نشتے دیں غضب دا دیں ولا تطغوا دی مسئلے نوانا ورائی مسئلہ چا دا اگر دا مسئلہ دا حق دا اللہ اللہ روا مخلوق لیموا او بیا بلا مسئلہ لا ترکنو الالذین ظلمو جمہوریت منون کو تجرتوانا ورائی چی جمہوریت منی او جمہوریت اسلامی دی جمہوریت اسلامی دی دنا بدتر ظالم بچو کی لا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار نو بستو دی دروز غشائی سول دور ندی آدی فتمسکم النار بیزت باشائی سپک باشائی زلیل باشائی اپا بیزتی بہن باسی لا ترکنو الالذین ظلمو وظالمان اوکتی برگا جانڈا پا دے دیتا پلا برگا جانڈا پا دے دیتا پلا چی چلے رومالی پا گوی تاری زمن دا جمعیت خبر دوی ستا جمعیت دا کارو کو کنا ہیل دا چی جو کو کشیئے چانا پی جاندا خلق با تا کافر بی آگا دیر آگا سا مسلمانان دیکھا ہیل دا کارو کو سا جمعیت زمن دا جمعیت آگا سو آگا پرے دا جلسیم پا جمعیت دا سی خلق چی قرآن دا ٹکی ترجمہ ولی نور دی دا ٹکی ترجمہ دا مدرسو دا قرآن ختم لاغرہ ولی پی زمن دا ختم دیتا براز دی علاکہ تو خود تپوسو کرنے دا قرآن گیرے دی ترجمہ دا قرآن کرے دا جلسو لگر ولی اگر برگ دی ابرگ وزیر دی جلسو لگر ولی دا سکسان چی تکی دا قرآن نا خبر ندی اگر آپ مرکے امول ختم دا قرآن کا تالا سو ختم دا قرآن کی یعنی قرآن دا دیدین ختم کا دی لراش دا قرآن دیدین ختم شی بیانون سیاسی کرو جلسین سیاسی کرو دعوتین سیاسی کرو مدرسین سیاسی کرو مدرسان برگا جاندا ادر اللہ چی برگا جاندا پی ادر انو بیا ببل لوی بی غیرتی چی اغا جمعیتین یا اغا مدرسا کی سبق ہوئی اغا اغا بی غیرت رو بیانی چی جاندا پی در برگو اللہ عزب کی صلح سبق ہوئی زما مدرسا دا زما خپل مدرسا نہیں زما نیشتی مثالم مدرسا دا پا دیبانی با دا چا جاندا نہیں دا چا جاندا با پی نہیں کوئی دا شاعت جاندا نہیں شاعت دینی مسئلہ رکھنا شاعت خود دین دا عقیدی اظہار دے سیاسی جاندا پی نشتی نبا برگ ہے نبا سرائی نبا تور ہے نبا جڑی ہے نبا خری یا بس بین او تور جاندی دا شریعت تا دا پیغمبر علیہ السلام جاندا دا یا کہ جاندا دا اندے شاعت پی دینی مسئلہ دا دا دین خبر سیاسی جاندا پی کنی چی سیاسی لعنت تی پی ادرون لے اپا دی رپا سپا دا کی تو سبا کوئی ملا پی کنی اگا ملا دی رب غر کی چی اگا دا دی اللہ دی ناس دے اگا تعریف دی رب غر کی چی اگا پا دا غبرا گلان دی ناس سبا کوئی ولی بیر سمین ریشی جی سمین لان دی سبا کوئی درن لبا دا موزم سیاسی کی روجبم سیاسی کی دا چا برگا دا چا تورا دا چا سرا دا چا شنا دا بم درن لگوڑا کی دا ولی کسوک سبا زوتی را سازی جی لگیان دا پورا را کان تسر ریجا اللہ اللہ لا تدغاو لا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار او بس وضعی غور بد بایی وگی زلیل باشای اولی زان زلیل کوای اولی زان برباد آوای تلقین دا تثبت تلقین دا کلکون پا دین بانده پا دین کلکشا کل کل قرآن دام ذکر کئی چه سنگ تلقین ذکر کئی تثبت و دا کلکون نو داشان تا سر داو ذکر کی چه داو نکی نتیجه بیتر اخی جی لکہ دل تیزی کر کے فتح مستہ کو من مار اور بد باندھی لگی تخاویف او بشارات الدنیویہ الاخرویہ تلقین دا تثبت زجر رٹن قرآن کر ذکر گئی زجر ہوئی زورو لکا زواجر کفارات دا ذکر ہوئی کہ دا سڑے زوری دا کار دا کولونا بیا منکی بیا منکی دا کار دا کولونا قرآن کے زواجر ذکر کی رٹنی ذکر کی اور رٹنی دو قسم والی ذکر کی یو دوست تھا یو مخالف تھا اور پردی تھا دوست چی ذکر کی دمین دا محبت پردی تھی ذکر کی دا قار اور دا غضب اور دا نفرت خبرم دا سے کہنا خپل شاگر تکارے گی غصہ تکئی زوی تکارے گی غصہ تکئی دا قار اور غصہ سارا دا قار او دا غصینا دا مین او دا محبت دا کی ازوی پیم بیگی شاگر پیم بیگی چی دا ما تا چی قاری گی دی بلتا نقاری خوزو تا خوخم زکر ما دا خیر خبر اکی ما تا ازا بلی نکڑی اپا خلاف دا غی چی پردی تا قاری گی نا اغا دا قار او دا محبت غضب ادا قاری ادا غصی دا نبی علیہ السلام دعوت دا دین الہی کی پیو مقبانی اختیاری لگیا دے دا قوم جرگاہ و مشارانی را گون کری دی رون تالیب را دے وی علمنی مما علمک اللہ تا دا چا اللہ خوری دی ما پاگی پوا کا جواب ورنکا اگو سر لگیا دے دیو سات رو سو بیا ہوئی نیو سات رو سو بیا ہوئی نو پاس اللہ روس تو حکم را دے ایتون را اللہ عباسا و تولا ان جا اول اعما وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرى تنديتر وكرو تنديتر وانكي مخلو لو مخلو انكي جرون راغلو ان جاء الاعمى خبری ہوئی جس جا کی طلب نشتے ناغو تو منی تو نہ کہی اچوک چی محتاج راغل لے طلبگار راغل لے نو پاغا سودا نہ خرچائی چی چوکی ناغلی پاغا سودا خرچائی کل لادا سنو دا پکار دا خو یاد دے دی دین چی چا سا غیر قدری ناغا مخی کا چا سا قدر نشتے غروس تو کا دوستان چوئی بے طلب مخی کا طلب والا پریدا ولی طلب والا خوان سے طلب کی نو قدر تنی جو بندے کی بے معلوم کی نیچے بن لے انہیں نبیہ واسا چل کے اوسرا اب یہ طلب آل کی پیغمبران تو اللہ بے طلب اترا لی گلی دروغ ویا طلب والو ترا لی گلی بے طلب خلا اڑو شو کنا دوارو تو جمواری دا عالمین جمواری دا پیغمبرون جمواری طلب بے طلب دوارو تو رسو نو پاگی بانی زورن دے خدا زورن دا محبت و دا مینی ڈکا زما استاد با خبر کول شیخ سر پنده رحمه الله تعالی لاوی ده شخص بیا شاگردو خالمو خدمت پیدا کاو ادریس نمود آغا ادریس سر نوچه زلگ چایی که بلگ سوش جیرالا ما با تو دوم رو غصو شو ادریس کیا مجھے مار دالنی که اراده رکا ہے زما ده وجل نیت تکرده چه چایی که سوش جیرالا استا سم را سخت زورنا ادریس پدی پو بختور چه زما سره مینه ما ته ذکر کنه بل تعلیم تولی دانه وی زما لگ خبرو ته ذکر غمیگی چه زو تا نزده ما محبوبی موتا نو زما لگ خبرو بگرانیگی ادبل لوی خبرو پروان ساتی ده مینه محبت پا زیکی بیا ده خپل سره چی راشی نو محبتم دیر زیاد ته ده محبت نزیده چی داغا لگ خبرو مسلیمانی گرانیگی و چه سره مینه محبت میشتره داغا دیر خبری پی نگرانیگی پروان ساتی نو قرآن دے عنوان مانی زور نہ کئی پیغمبر تم کی علیہ الصلاۃ والسلام امتیان تا عالمان تم زور نہ کئی لولا انہاهم ربانیون والاحبار عن قولهم الاسم واکلهم الصوت لبئس ما کانوا یسمعون سورۃ مائدہ کی زور نہ کئی رٹن کی قرآن دی تتاسو کلمات دا تحزیز ہوئے کنا غربو تحزیز تیزی تیزی اولی دا کار میں کرے دا کولو کار رتاو نکو لولا انہاوم علیمانو والی مالا نکڑا دا اتوک علیمانو الربانیون لیڈرانو والی مالا نکڑا دا درش پیتا آیت آیت نمبر درش پیتا سبا گمش چکارا لولا انہاوم الربانیون والاحبار عن قولهم الاسم وعقلهم الصوت لبئس ما كانوا يصنعون نیکانو خلقو لولو ملیانو ملنگانو پیرانو درویشانو ولی منا نکر خلق دو ویلو نی دنا رواو جمهوریت اسلامی ویلو نی روا دی دنا رواو دو ویلو نی منا نکرلا ولی منا نکر اکلیم اصو دو حرام خورلا حرام خوراکونا دو قوم پنون پیسی را دیا خلقو آغستلی اکلیم اصو لبی سماکانو یسناعون سبت دی یقیناً آسر دیر بد دی چی دوی کئی پو پو مہارت سرا اخیار توب سرا کئی دا زجر ولی کئی علماؤنا اعتمہ دا چی دو با دین کار کئی دا پیرانونا اعتمہ دا چی دو دی دین کارو کی نو چی پیر مولا دا دین کار پر خو نو چوک بے کی بیا پیر مولا خلق دا ناروان منع نکڑا ادا حرام خوراک میں منع نکڑا آخر دی دین کار با کئی چوک تم ایزا جون امید ای تو لے دا کار نکائی امین اعتمہ نشید دینو تمدن دا عالم ندا تمدن دا پیر ندا دا نیک پیر ندا نیولی دا کارنو کو از زجر زجر کلا پردو تا کئی او کلا خپلو تا کئی او دی طریقہ واندی احوال الناس بیانی قرآن کلا کلا نمسرے دا بیانو نرستو تقسیمو کی دخل کو تقسیم اثر توشو میدان کی پیداوار توشو نو کل بیانو کی نو دنیکانو خلقو تذکیرو کی نو کل سر دا بادانو دا مخالفینو تذکیرو کی نو کل سر دا دورنگو تذکیرو کی مین تر مین زپاتی جیست اللذین انعمت علیہم یو فرقا داغو اوصاف ذکر کی داغو کمالون ذکر کی دا دنیا و دا آخرت ذکر کی کل کل تذکیرو کی دا مغضوب علیہم نمرون کی مخالفین مقابلہ کا ان کی مغضوب علیہم داغو نخی و داغو علامات ذکر کی دنیا کی اور پاخرت کی ان داغو انجام ذکر کی درم فرقہ ذکر کی الضالین خطا غلط ناپوا پا خطا باندیروان دی داغو تذکرو کی داغو نخی و صاف و خی مثلا سورت فاتحہ کی تقسیم دخل کو کو پس دا مسئلی بی یا کنابد او یا کنستائین نا عبادت ستا کو امدستان اوارو دا چی چا دزرن امان اللہ منعام علیہم دے ادا سفیرات مستقیم دے چا چی دزرن دشمنی کرلے دا مغضوب ہے مغضوب علیہ دے چوک چی پشک و پتردد کی اپنا پورا پا خطائی باندران دی ندغ دے ظال نمون سر لبدی بیان کرلے نمون سر صفت کو اللذین آنان تعلیم بزرگان خلق دینے کام المغضوب علیہم نم سرو لسپکا ہوگیلا الظالین سرو لبدی ہوگیلا نصورت بقرہ کیولا نتیجہ ام بیان کلا چی منعام علیہم دی نددو دنیا کی سن دی سی نام دی پاخر کس دی اولائکا علا حدن من ربهم پسم علاری دی کامیاب دی و اولائکا هم المفلحون پاخرت کی کامیاب دی دنیا کی پیدایت و آخرت کی کامیاب مغضوب علیہ دے نخلو خودلی نو دو دنیا خبر اولا بیان کرلا دنیا کی حال سدے فما ربحت تجارتهم وما کانو معتدین سودائی تاوانی اپا سمچری نری خطاب روانی داخرہ صدا اولا ویلا لهم عذاب علیم بما کانو یکذبون عذاب اللہ دردناک دروغ وے دروغ کی ہمیشہ دا مغضوب علیہم نخی خودنا ختم اللہ وعلا قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ابصارہم غشا ضربانی اللہ باندی ذولا گستر گبانی مغبون باندیم دا دنیا سزا ادادا او دا آخرت لہم عذاب عظیم سخت سزا درہم فرقہ الظالین منافق دورنگی دنیا کی مارا بحد تجارتم اور پاخرت کی وما پاخرت کی لہم عذاب علیم سزا لگویلا نو دا نتائج من ذکر کی تقسیم کی احوال الناس دے تیرے قوان دے قرآن دا مسئلے رسو اثار ذکر کی یو خبر اپر ازادا قرآن عام طور بانی دے دو فرقو ذکر کی ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات دا دی مقابل کی ذکر کی ان اللذین کفروا کفر کی نیل کی چکمہ فرقہ دا غنی ذکر کی دارے ہو جدادا چھے قرآن حدیث ہمیشہ ذکر دا اکمل الفرقتین کی اکمل الفرق تا سموائے کنا مطلق ذکر شیشے نو فرد کامل تے نمرادی نو قرآن چھے تسراغانی ویری دی فرد کامل لے وی قرآن چھے سنی مچنا خوشحالی ویری دی نا غم فرد کامل لے وی دا نین نینز کی چکم افراد رازی لکا کا ایماندار دے خو کامل ایماندار ندے دا شانتا کافر دے خو کفر کیوں درجات دی کنا دا فرعون کفر دا فرعونیان کفر دے اے درجے خنو دا ابو جہل ابو لہب کفر دا دو چی پدے کفر کی تقلید کرے دا ہو دا خود اے درجے نو کنا جدا جدا کفر کیوں پرک دے پر طول کافروں کی کم کافر ادر طول کافر پر سزاگانو کی کم سزا یافتہ کافر ابو طالب دے نبی علیہ السلام ترو آپ پیغمبر علیہ السلام ہوئی احوان الناس عذابا جہنم کے سپک او کم او لگ عذاب والا پخل کو کی آغا سڑے دے وی فی اخمس قدمیہ جمرت من النار یغلی منہا دماغو کم عذاب دارے چید آغا دخپے پا تلید لاندے پا دیر ڈاڈ زے کی سکوراتا پراتا دا یو ایخ پہ لاندے بل ایخ پہ دلاندے سکوراتا قدر نور گیر چا پہ نور عذاب نشتے آغا چون سخت دے چید آغا سکوراتا نا دا آغا مازغ دسی شی گی دسی لکا کفی چی شی پا نور و گیر بیسا لی دا احوان الناس عذاب اندے او دا دین زیاد آغا رو پا تصور کی مشرت لے نو دا کفر کی مفرق دے لکا سنگ چی ایمان و پا درجاتو دا ایمان کی فرق دے پا دی مانا باندے دا تفاوت او قرآن صرف دو ڈلی ذکر کے بلا نا دا دا دی وجنا چی دا دو بیانو شی میل میل کی چی کم پاتی دی آغا پا دی تناسم مولی مولی شی کامل ایماندار لا دمر لوی لوی نعمتون دی دا چی ایمان شتی خونی مگره دی غلب سی معلومه دا دا گناه مناسب سزا بیا جنت تی دی بل نکم گناه مناسب سزا اللہ ورنی کی رحمتون پیو کی جنت تی دیگی نظر اگر کامل ایماندار نی بیا مرتبه کم دا کز بی پا درجه کی پا کفر کی مراتب کفر بینوائی ہی کره دی نو دا سزا دیر زیاده دا کفر کی کمی دے داغی مناسب پر جہنم کیوں کمی دے دے جہنم سزا دا خود بل داغی پر نسبت باندی کم دا نو دے ذکر دا اکمل الفرقتین کی او بیا نور دوارا چی دی ناغ پری دی ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نور تفسیر خواندانو موی طریقت القرآنی ذکر اکمل الفریقین فی الوعد والوعید وترک المتوسطہ قرآن طریقہ دا اکمل الفرقتین ذکر کی پی ایمان کی دا کفر کی متوسط پریدی وعد وعید کی مقایستان معلومی گی دے ابن قیم کتاب طریق الحجرتین وباب السعادتین دری سو اتصال اختم مخ اشپک سو ولسم مخ باندی دری سو ولسم اشپک سو اتلسم مخ باندی قطر نچاپ تے داغ زین راغلی دی چرت پیدا کی و پاکستان کی چاپنے طریق الاجرتین او قطر نا پیدا کی عربنا اماراتنا در خود کتابی لکن لے یو قیدہ دا دویمہ صفت و تتبع الموصوف صفت دا موصوف تا دی دا قیده بنیادی خبره دا صفات دا اللہ رب العالمین کی چه زنی صفات آقا دا مخلوق هم دی رحمت دا اللہ صفت هم دی رحمت دا بنده هم ویلی دی سمع و بصر دا اللہ صفت هم دی سمیع و بصیر دا بنده صفت هم گرد ویلی فجعله سمیعا بصیرا شکور صفت دا اللہ ہم دے شکور صفت دا بندہ دا نوح علیہ السلام ہم دے انہو کان عبدا شکورا رعوف و رحیم صفت دا اللہ ہم دے رعوف و رحیم دا نبی علیہ السلام ہم دے نو دا یو شانت دی نا قائدہ ہم دادا صفت تابع دا موصوفی موصوف تا او بورا دا غیم و ناصر صفتی وایا دا بندہ احمد دا زرست ولو دے آغا غیر اختیاری دی بے اختیار اغداغی مناسب اثر کے عمل کی دا اللہ رب العالمین صفات اغیر کے اسباب استعمالو تاجت نیسے بے اسباب امور کی گی دا اللہ صفات دا زرد خوگیدو نوے چاہا پہ پریشان شے زرائی پہ خوبشی نو خوچی زر خوبشی سرائی تخوک کئی داغی مناسب نو رحمت دا اللہ صفاتونی کدام رائی چاہا خوک کئی دا نچی رائی پہ خوبشو او دار دید پہ دا سیندا دا قیدہ امید کی بیاض بیانم انشاءاللہ صفات باب کی بل بنی اسرائیل بنی اسرائیل قرآن ذکر کی یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل مراد تن آغا بنی اسرائیل کی قدر ناغا ندی الفوض الكبیر دا امام الہند رحمہ اللہ تعالی لنبیر دیمان دلتا مادوی لیدار عبارتونا قرآن دو فرقوں سر خبری کئی یہود نسوارا مشرکین منافقان مومنان ان کی جدا فرائض دی ددے خلق وجود شتے پسو پی جنو یہود وئی کن پی جنے وبل جملہ ان شیطان ترا موزجن من هاولا فانظر الی العلماء السوء یہود نہ پی جنے نناکار ملیان دخل زمانے گورا چد یہود کمی نخی صفات ویلی آٹول